Ленін як грамаатвод. Зраблю чарговае адступленне ад канвы ўспамінаў. Гэты выпадак вельмі глыбока ўзрушыў мяне. Падчас першых гадоў хрушчоўскай адлігі мы ўсе прагнулі ленінскай праўды. У самвыдаце хадзілі неапублікаваныя ленінскія лісты да Сталіна, якія пазней з'явіліся ў асобным томе. Нават такія паўдысідэнты шасцідзясятнікі, як Евтушэнка і Вознясенскі, на паэтычных вечарах, што збіралі сотні слухачоў, спавядаліся ў любові да Леніна. На паэтычным вечары ў нашай менскай філармоніі Андрэй Вознясенскі з рыфмаваным прыдыханнем патрабаваў святых адносінаў да Леніна праведніка. «Уберіце Леніна з дзенік, так цына его велика». Ва ўяўным паэтычным дыялогу з Сяргеем Ясеніным у тым жа будынку Яўген Яўтушэнка скрушна заўважаў, што свалачэй хватае не беда, нет Леніна, вот это очень цяжка. Захапленне Леніным паступова праходзіла, аднак і гадоў праз 20, напрыканцы 80-х, каб нешта праблемнае апублікаваць у дзяржаўнай прэсе, даводзілася выкарыстоўваць ленінскія цытаты як грамаадвод. Дастаткова згадаць дыскусіі ў літаратуры і мастацтве, калі галоўным рэдактарам быў там Анатоль Вярцінскі. Публікацыі пра мову, нацыянальную гісторыю, школу нярэдка падмацоўваліся спасылкамі на аўтарытэт правадыра. Інакш шмат чаго людзі б не прачыталі і не даведаліся. Гэта было разумна. Каб абараніць дысертацыю, у спісе літаратуры пад першымі нумарамі трэба было абавязкова некалькі пазіцый з класікаў марксізму-ленінізму, нават калі на іх не рабіліся спасылкі. Мне цяпер смешна чытаць піліпікі нашых маладых патрыётаў-дэмакратаў, якія абураюцца падобным канфармізмам папярэднікаў. Калі б не было разумных кампрамісаў, мы б не мелі такіх вучоных даследчыкаў, як Грыцкевіч Анатоль, Уладзімір Конан, Адам Мальдзіс, гісторыкі Біч, літаратары Ліс, Рагойша, Сцепан Хусейнавіч Александровіч. Не маючы акадэмічнай ступені, цяжка было надрукавацца, выступіць на тэлебачанні, атрымаць лекцыйны курс. Цікава, ад каго б тады студэнты пакалення Сяргея Дубаўца пачулі б нешта нетрадыцыйнае пра Купалу, калі б, напрыклад, не было Алега Лойкі, які таксама вымушаны быў цытаваць класіку марксізму-ленінізму, але напісаў вельмі добрую кніжку пра Янку Купалу.